54 zł na kolejne zakupy. Promocja ratalna na cały asortyment do 21 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 października, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Izrael i Hamas uwolniły więźniów i zakładników. Plan pokojowy Trumpa wchodzi w życie. Ukraińskie drony trafiły w terminal naftowy w Teodozji na okupowanym przez Rosję Krymie. Dawcy szpiku mają swój dzień. W fundacji DKMS zarejestrowanych jest 2 miliony osób. Autobusy z palestyńskimi więźniami, którzy mają być uwolnieni w ramach porozumienia Izraela z Hamasem, wyruszyły w drogę spod więzienia. Izrael ma wypuścić 1966 więźniów palestyńskich. 1716 z nich zostanie przekazanych w Gazie przy kompleksie szpitalnym Nasser, który mieści się w Khan Yunis. 250 więźniów skazanych na dożywocie ma zostać przewiezionych do zachodniego brzegu Jerozolimy i wywiezionych za granicę. Hamas uwolnił 20 żywych izraelskich więźniów. 7 osób jest już w rękach izraelskiej armii, 13 przekazano Czerwonemu Krzyżowi. Na tzw. Placu Zakładników w Tel Awiwie Izraelczycy czekają na uwolnionych przez Hamas zakładników. Uwolnieni przejdą pierwsze badania w punkcie wojskowym. Potem w Izraelu czekają na nich i ich rodziny. Przygotowane szpitale, żeby udzielić wszelkiej pomocy, jaka będzie im potrzebna, czyli na przykład chirurgicznej czy psychologicznej. Jedna z oczekujących na placu mówiła, że dzisiejsza wymiana to powód do ekscytacji. Jestem bardzo podekscytowana, to nie do opisania. Ludzie pytali, czy jestem jedną z matek zakładników. No nie wszyscy byli jak moje dzieci. Czyli jesteś podekscytowana? Jestem wielce podekscytowana. Na mocy porozumienia Hamas przekaże też ciała 26 zakładników, o których wiadomo, że nie żyją. Los kolejnych dwóch pozostaje nieznany. Ukraińskie drony trafiły w terminal naftowy w Teodozji na okupowanym przez Rosjan Półwyspie Krymskim. Wybuchł tam pożar. To kolejny w ostatnich dniach udany ukraiński atak na ten obiekt. Nagrania płonącego obiektu trafiły do internetu. Ukraińskie media, powołując się na swoje źródła, informują o tym, że ukraińskie drony uderzyły w co najmniej 5 zbiorników paliwa w morskim terminalu naftowym w Teodozji. Terminal paliwowy w Teodozji był atakowany także tydzień temu, również wtedy wybuchł tam pożar. Ponadto podczas dzisiejszego ataku ukraińskie dalekosiężne bezzałogowce zniszczyły na okupowanym półwyspie stację elektroenergetyczną Kafa, która jest częścią rosyjskiego mostu energetycznego Krym-Rosja, a także stację elektroenergetyczną Symferopol. Również Rosjanie w ostatnich godzinach uderzali swoimi bezzałogowcami w ukraińskie obiekty przesyłu prądu, w wyniku czego w co najmniej 4 ukraińskich obwodach częściowo wprowadzono przerwy w dostawach energii elektrycznej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Bądźmy dumni z tego, co wokół nas. To przesłanie wspólnej akcji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Polska na Tak. Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajur mówi, że ta inicjatywa ma zmienić postrzeganie patriotyzmu. Tą akcją chcieliśmy podkreślić to, z czego my jako Polacy możemy być dumni. No na przykład konkurs chopinowski, prawda? Absolutnie wydarzenie, z którego możemy być bardzo dumni. Ale myślimy, że w zasadzie każdy z nas, mieszkając gdziekolwiek, mając tą swoją małą ojczyznę, ma wokół siebie coś, z czego może być dumnym. Wielki finał akcji Polska na Tak odbędzie się 11 listopada. Polska jest jednym ze światowych liderów, jeżeli chodzi o liczbę zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku. Dziś obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. W fundacji DKMS jest zarejestrowanych ponad 2 miliony dawców. Wiesław Jędrzejczak, hematolog, który przeprowadził pierwsze w Polsce przeszczepy szpiku, zwraca uwagę na miejsce Polski pod tym względem. My jesteśmy mniej więcej czwartym, piątym krajem świata, ex aequo mniej więcej z Wielką Brytanią, raz oni są przed nami, raz my przed nimi i takie kopciuszki jak tam Chiny czy Indie są za nami. Ale mimo to, że mamy ponad 2 miliony zarejestrowanych dawców, to jedynie połowa polskich chorych może uzyskać komórki od tych dawców. Pozostali muszą polegać na dawcach zagranicznych. Co roku 800 osób w Polsce jest kwalifikowanych do przeszczepu szpiku. Procedura jest wykorzystywana w leczeniu nowotworów krwi, w tym białaczek i chłoniaków, ale również innych chorób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, w Trójce czas na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Masierak, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem przez najbliższe dwie godziny i wraz z nami muzyka, którą Państwo nam zaproponują. Ale w związku z tym, że często podają piosenki, prośbę o piosenki o miłości, to pomyślałem sobie, że pięknym rozpoczęciem będzie utwór zupełnie nieznanego praktycznie artysty, nazywa się Bart East. Jego utwór to taka muzyczna, miłosna poczta UKF w pigułce. Chcę o miłości kolejnej piosenki, bo błąd byłby to zbyt wielki. Bo wszystko już było, co nam się zdarzyło. W tym deszczu maleńki, żółtych aż do końca. Iść ciągle, iść ciągle, iść ciągle, iść ciągle, iść z tobą w stronę słońca. You are beautiful, jak ten biały król. A oczy tej małej, oczy tej małej, jak dwa błękity oceany. Bo była pani, proszę pani, na zakręcie. Teraz zawsze z tobą, zawsze z tobą, zawsze z tobą. I wszędzie. Raz zdarzyło się na próżnej. O, partno, to nie to. To było na sienie. Gdzie getta mu? You can take my breath away. I can leave you on the corner where I find on the corner where you find. Jutro możemy być szczęśliwi przecież. Możemy być szczęśliwi i dopiero świat się zdziwi. It's hypnotized, że choć miałbym iść sto, To wszystko nie to. We are together on the same boat. So come on love. Rally swap. We are together on the same boat. Bart East i jego piosenka pod tytułem Miłość. Co będzie dalej, to zależy od Państwa. 2273 UKF małpa polskieradio.pl. Wśród propozycji na dziś sporo próśb o nagrania Paula Simona, który dziś ma urodziny, więc może przypomnijmy właściwie przełomowy utwór w jego karierze solowej, czyli Graceland. Following the river down the highway through the cradle of the Civil War.

Poczcie UKF, Kalina Jędrusik, ja nie chcę spać. 227 UKF, @polskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. Pani Ewa napisała bardzo długi i ładny list, a może fragment jego w tej chwili zacytuję. Witam, dzisiaj o listach tradycyjnych. Ja przez wiele lat takie pisałam. Choć nie jestem mega starej daty, to można powiedzieć, że w ten sposób poznaliśmy się z moim obecnym mężem. Pisaliśmy listy, bo era telefonów komórkowych dopiero się zaczynała i nie było dostępu do internetu tak jak teraz, więc list elektroniczny też nie wchodził w grę, a dzieliło nas ponad 500 kilometrów. Pisaliśmy na wszystkie możliwe tematy, będąc tylko znajomymi. W ten sposób poznawaliśmy się, ale z czasem nasze zainteresowanie sobą rosło. No, w ramach piosenki, która ma to wszystko ubarwić, Take Your Price i Camille Yobro. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You make me glad I'm a woman, 'cause you're a feeling, thinking man. And anytime what I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know, I'm so glad you're mine. You're so very rare and so fine. I'm sure I'm glad you're mine. I have to praise you when you hold. When you work your way around, Take Your Praise i Camille Yarrow. Już teraz wiemy, skąd ta piosenka pojawiła się w utworze Fatboy Slima Praise You. Ten początek, dokładnie taki sam. Tylko myślę, że nawet po latach ten utwór jest troszkę ciekawszy od tej tanecznej wersji. Moim zdaniem przynajmniej. 223@ukf.polskiradio.pl. Już koniec rozmyślania o tym, co jest ciekawsze, co nie jest ciekawsze. Najważniejsze jest to, co państwo dzisiaj do nas napisali i o jakie utwory państwo proszą. Na przykład w tej chwili prośba o piosenkę, a właściwie utwór instrumentalny Jeana Michela Jarre'a. Pan Wojciech pisze, że pogoda się nie może zdecydować, czy ma być jesienna, czy ma być zimowa, może wiosenna. Ale w związku z tym, że dziś za oknem już prawdziwa jesień i liście z drzew opadają, złota jesień tam, więc u nas właśnie Jean-Michel Jarre, Equinox, część czwarta. We'll be right back. Jesiennie Jean-Michel Jarre w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Za oknem faktycznie złota polska jesień. U nas widać piękne żółto-zielone jeszcze drzewa, ale na niebie błękit. Więc jak zamkniemy okno i nie poczujemy tego, że jest lekki chłód, rano jak wychodziłem z domu przed 7 były 3 stopnie tylko, więc nałożyłem szalik i czapkę, zupełnie jak na początku zimy. Ale miło jest, kiedy słońce świeci, nawet wtedy, kiedy jest chłodno, bo od razu człowiek lepiej oddycha. W poniedziałek, kiedy mamy wszyscy troszkę marny start do nowego tygodnia, to słońce nam się wszystkim przyda. I muzyka, którą Państwo nam zaproponują również. 227-3-UKF-małopopolskie-radio.pl. Nasz stały słuchacz w tej chwili, piosenka sprzed lat, chociaż ja wolę ten utwór w wersji Ani Lennox. Kłaniam się nisko, Stanisław, stały słuchacz z Jardowa. Bardzo bym prosił o stary utwór zespołu Procol Harum, Bielszy odcień biely. Thank you. kochaną w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpa.polskie.radio.pl. I przy klasyce jeszcze pozostaniemy. Pani Magda pisze: dzień dobry, dziś proszę o najpiękniejszy głos. Karen Carpenter i piosenkę We've Only Just Begun. Carpenters w tej chwili w Muzycznej Poczcie. We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Carpenters w Trójce. Przypomnę pan nasz numer telefonu 227 Trójek, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Pomyślałem sobie, że dzisiaj państwo nam fundują bardzo przyjemną podróż sentymentalną. Jest szansa na kolejne utwory jeszcze przez nieco ponad godzinę, bo Muzyczna Poczta UKF do godziny 13 w Trójce i czekamy na państwa kolejne ulubione utwory. Kolejny w tej chwili to już troszkę inna epoka. Dzień dobry, tu Jarek z tej strony i ja chciałem prosić piosenkę dla mojej dziewczyny. Piosenkę zespołu Bloodhook Gang pod tytułem Bad Touch. To Mariolka dla ciebie, ściskam cię mocno, pa, buziaczki. Never reach an apex, just like Google Calls, stock. You are inclined to make me rock. rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Za 14 minut południe do godziny 13 w Trójce Muzyczna Poczta UKF, czyli Państwa propozycje na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia 22.7 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Czekamy na kolejne i właśnie w tej chwili utwór po francusku. Piosenki francuskie dość rzadko goszczą na antenie Muzycznej Poczty UKF, ale zdarzają się raz na jakiś czas i dziś jest świetny pretekst, ponieważ dokładnie dziś urodziny obchodziłby Yves Montand. Urodził się 13 października 1921 roku. Słuchaczka wierna Leokadia Zrawicza prosi jeden z utworów. Ja proponuję dziś Sessi Bon, więc pośpiewajmy i ponućmy, jeśli ktoś francuskiego nie zna. Si bon, si bon. Si bon, si bon. C'est si bon. Oh, c'est si bon. De partir n'importe où. Oh, c'est si bon. Bras dessus, bras dessous. Si bon. En chantant des chansons, si bon, si bon. C'est bon. Oh, c'est si bon. De se dire des mots doux. Oh, c'est si bon. Des petits rien du tout. Mmh, c'est si bon. Mais qui en disent long. Si bon, si bon. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux. C'est si qui me donne le frisson. Ces petites sensations, et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. Qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon, oh, c'est si bon. Quand je la tiens dans mes bras, c'est si bon. De me dire que tout ça, oh, c'est si à bon. Moi pour. Si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon, si bon, si bon. C'est parce que c'est si bon, si bon, si bon, si bon, oh, si bon. Si bon. Montan, c'est si bon. Tyle to chyba każdy mógł zaśpiewać. 227 3 UKF, małopolskie radio.pl. Do 13 wspominałem już wielokrotnie, muzyczna poczta UKF. Kolejna propozycja zupełnie z innej szuflady naszego archiwum. Witam serdecznie z tej strony, Arkadiusz Starogard Gdański. Propozycja na dziś Black Sabbath, Children of the Grave. Dla wszystkich, którzy słuchają w tej chwili listy. We'll be right back.